Pero así. Hát akkor nem bírok, ha még szobán se beszélünk. Jó, vagy akkor. Hát akkor nem hiszem, hogy van más. Mennyi vannak a hátadők? Akkor még szobán se bírok beszélni. Nem így, nem így is. Hát akkor még nincs fősavarban. Most ezt tudom, hogy föl lehet egy csaj, mert nem lehet. Próbáld ki. Megnyomod a gombot. Próbáljál már ki. Nyomd meg a gombot. Szép ház, amit vettem most. Nem tudom, hogy hogy fog viselkedni, mert most ez az első próbamenete neki. Más van rajta jócska. Még mindig nincsen jel. Nem látva, hogy van kicsit várni kell, hogy lehet. Szépen kértem, hogy csavart, hogy mire melyik vagyok. Ne, szépen kért. Ne, szépen kért. Nem kell hozzájuk. Fiat, hogy mi. Nem sokára. Szuper szónikus, nincs rajta a hasa az USB. Nézd, milyen gyors. Borzasztó. Nem gyors, az a VIA szociális odaadnak kell a gyors. Utánozat is. Nem jön már, nem adj bár össze-vissza, te hülye. Bizonyos. Másik tudtuk, hogy nem csak olyan állod az összefele. A régőség főcsavart azon, hogy legyen benne valami. Igen, milyen sok írás van? De mi az apja pasánk, ez a sok írás? Így van. Hát nincs átjön, ne látszódjon. Már meg is van. És próbáljra tényleg. Még mindig ott vannak a sokat írások, így. Ha ott is marad. Ez direkt. Nem, el lehet tüntetni, ez direkt van rajta. Lássad, hogy mennyire forgassa be, nem tudok. Mennyire? Még így szóval ilyen sokat. Csak egyszer. Nem, egyszer, háromszor elmenti. Hát akkor zárja be, hogy kibe zárni? Zárd be. De hogy? Ezt talán van-e rajta hang? De most mi így adott ezt? Nincs rajta hang, várjál, így jelz. Nem is van benne a videókártyája. Nincs benne. Most ne itt elmozogjál már annyit, ne mozgolsz össze-vissza. Szépen megmondtam, hogy csinálj egy ilyet, hogy kell ezt a tűnet, hogy bírok a beszélni. Vész mindjárt. Most már jó. Vész el a beszél. Mi jó most már? Mi nem tetted a Facebookra, hogy megkapj? Jó, menj el a Facebookra is. Tehát nem is biztos, hogy bejön. Tehát nem tudom szílelni. Hol a telefonod? Azért kértem. Adj a telefonod. Minek minek ez a telefon? Bejelentkezzek azért. Nem kell, ne jobban állod. Itt van, tessék. Nem merre a Facebookra is. De milyen Facebookra menjek, amikor én halmaszkra? Nincs meg. Bős munkások, bős életében nem látnak. Most kényet látnak. Te csak tudod, mert már annyi volt a munkások között, meg annyira tudod a munkás, hogy hogy dolgozik. Igen, nem értem a munkás. A munkás nyomja a legrossz a hülyébb telefonokat. Szemetelnek. Folyton. Mindjárt kifigye lesz a telefonást. Gyorsan ír. Gyorsan ír gépedre, mint a postás, akik szoktak lenni. Tudod, hogy milyen sokat kell várni? Igen. Milyen lassan képelnek? Folytatást. meg is kapod. Jó a telefont a programálakat? Nem tudom, nem kérdeztem kéne. De ez a kitöri az USB részét. Akkor nem lesz. Ha nem fogja piszkálni, hogy én töltöm neki. Mikor küldte? Mit ez egy? Na látod, ezt küldtem, mint kukulszom vele a gróld. Na, ez csak kép. Képet láttam. Mi? Ha olyan kicsipe van, hogy nem lehet nagyba látni. Már szerintem egy csinál akarok beszélni. Az egy kis packa. Az ugyanaz, amit néztünk, tudod? Az ugyanaz mindegy. És ez? Na, itt a telefonon lehet nézni. Milyen a fejbe betűteni nekem? Nem. Itt a kicsi város. Nincs a helye a hangja, azért nincs meg. Le van véve a hangja, nem látod? Nem, hogy belekeveredve.